أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: المعتل الفاء واللام. فالفيل واللام الفيل illetli olanak gelince. Değil mi? Evet. En nev'u ben nev'u nevi, öyle nevi ki el hamisü, beşinci nevi. Değil mi? Minel enva'i seb'a. Yedi nevi vardı. Mu'tel yedi neviydi. Yedi neviden beşincisi nedir? El mu'tellül fâ'i vel lâmi. Fa'el fiili ve lâmil fiili illetli olan. Yani ve huvellezî ve huvellezî yekûnü fâ'uhu ve lâmuhu harfey illeti. Ve huvellezî öyle bir fiil ki yekûnü oluyor, fâuhu onun fâel fiili ve lâmuhu lâmel fiili harfey illeti. İllet harfi, her ikisi de illet harfi oluyor. Ve yukalu lehu, ve yukalu denilir lehu ona, yani o fail fiili ve lamel fiili illetli olana, fail fiili ve lamel fiili illetli olana denir. El lefiful mafruku, lefifi mafruk deniyor. Lefif deniyor, licitimai harfeyil illeti, değil mi? İki tane illet harfi toplandığından dolayı. Ama maal farıkı, farıkla beraber araya giren bir şey var, değil mi? Maal farıkı beynehuma. E'ni el ayne. Ayne el fi'li kastediyoruz yani, değil mi? Şimdi ne oluyor? Ve qa fa'uhu vavun ve lamuhu ya'u. Ve aynuhu ayne el fi'li qafun. Değil mi? El qaf el farık beyne el vavi vel ya'i. Evet. Fetekulu binaenaleyh sen dersin. Ne dersin? Fetekulu sen söylersin. Min babil darabe yadribu fa'ale yef'ilu babında ve qa dersin. Ve qa hafiza korudu. Ve qa ve qaya ve qav ve qat ve qata ve qayna ve qayta ve qaytuma ve qaytum. وَقَيْتِي وَقَيْتُمَا وَقَيْتُنَّ وَقَيْتُ وَقَيْنَا وَقَى وَقَيَّ. Ne gibi? كَرَّمَا رَمَا gibi. Ne demek رَمَا gibi? وَقَى وَقَيَّ رَمَا رَمَيَّ رَمَيَّ كُلِبَتِ الْيَاوِ اَلِفًا لِتَحَرُّكِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلِهَا. Tamam. وَقَى وَقَيَّ كُلِبَتْ الْيَاوُ أَلِفًا لِتَحَرِّكِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا. Tamam. Peki. يَقِي فِعْلٌ مُضَارِعٌ değil mi? يَقِي. Şimdi يَقِي tabi yer mi gibi ama tabi yer miden farklı durumu da var. Öyle değil mi? Şimdi yermeye ne yapıyor? Muhalefet ediyor. Nerede muhalefet ediyor? Bir, fail fiilinin hazbedilmesinde ne yapıyor? Muhalefet ediyor. Evet. Yer mi gibi? Tamam, yer mi gibi? Lamel fiili. Fail fiili ihlal oluyor, hazbediliyor. Yaki asluhu yevkiyu. Yevkiyu. Tamam. Hudifetil vavu. Vavu hazbedildi değil mi? Niye? لِبُقُوعِهَا بَيْنَ يَاءٍ مَفْتُوحَةٍ وَكَسْرَةٍ. Kesre ile meftuh yan arasındaki vav hasbedilir. هُدِفَتِ الْوَاوُ vav hasbedildi. لِبُقُوعِ الْوَاوِ بَيْنَ يَاءٍ مَفْتُوحَةٍ وَكَسْرَةٍ وَبَيْنَ كَسْرَةٍ. Kesre ile meftuh yan arasındaki vav يَقِيُّ. Ondan sonra Üskinetil ya. Ya sakin kılındı. Yani hudifet dammetül ya'i. Niye? Lithikaliha. Damme ağır olduğu için. Değil mi? Hasbettik yakî oldu. Türketil ya'u ala haliha yakî oldu. Yakî. Yakiyani yakûne. Yakî. Yakiyani. Bila hadfi lamil fi'li yani. Değil mi? Biduni hazfi lamil fiili. Lamil fiili hasbedilmemiş. Yani faal fiili hasbedilmiş. Yevki yani. Yevki yani. Değil mi? Yekûne asluhu yevki yûne. Yermi yûne gibi yani. Ke yermi yermi gibidir. İlâ âhirihi sonuna kadar çek. Yermi yermi yani yermune. Termi termi yani yermine. Termi termi yani termune. Termine termi yani termine. Ermine ermi. Yaqi yaqiyani yaquna taqi taqiyani yaqina taqi taqiyani taquna taqina taqiyani taqina aqi yaqi yaqiyani yaquna taqi taqiyani yaqina hızlı kaydı. Tamam. Vel emru geldi ve tekulu fil emri yani, değil mi? Vel emru diyor. Emir yani ve tekulu fil emri, ha? Ve tekulu sen dersin fil emri. Bunun emri hazırında dersin. Neyden? Minhu. Minhu. Yani minhu min veka yeki. Veka yeki'den emri hazırda sen dersin. Ne dersin? Gı. İhfaz. İhfaz. Koruma. Gı ya racul. Gı ya racul. Ya zeyt. Ya muhatap. Gı, koru, ihfaz, muhafaza et. Ala vezni i. Ala vezni i. Hudife faul fi'li. Ve eyvan hudife lamul fi'li. Hudife faul fi'li. Limada? Teba'an lil asli. Aslına teba'an. Öyle değil mi? Fiil muzariden faal fiil asf edilmiyor mu? Yevkiyu, tevkiyu. Tekiyyü, tekiyyü, tamam. Faal fiil asf edildi. Teba'an lil asli, aslına tırman. Hudife lamul fi'li. Lamul fi'li de hasf olundu. Niye? Ve ahirul emri mebniyyün alel vakfi. Vel mebniyyü alel vakfi kel meczumi fil lafzı. Lafzı meczum. Ve alametul cezmi, cezmine selâsün. Hazful hareketi. حذف الآخر أي حذف حرف العلة حذف النون إيه تمام فكي توقي توقي فيل مزار مخاطب أمر حاضر يعمل كذا أولا مزار طرف ناسب تك إيوقي إم بابنا رياية وواسب تك İqi yuh. Vakf alameti olarak ahirindeki ille tarafından iqi. Kafa hareke gelmekle emir emzeden müstahane emzeden hasbettik. Gı. Ne kaldı? Gı kaldı. Gı. Ala vezni i. Hudifel fa. Ve hudifel lam. Lamul fili hasbedildi. Alameten lil vakfi. Tamam. Vakf alame. Hudifel fa. Fa fili hasbedildi. Niye? Teba'an lil asli. Aslına teba'an. Tamam hocam. Anladık değil mi orayı? Feyasiru. Binaenaleyh. Feyasiru oluyor. He? Yani feyasiru oluyor. Şimdi bir arf üzere kaldı. Ala vezni i. İ oldu. Değil mi? Feyasiru. İdâkânel mükele feyasiru oluyor. İntikal ediyor. Yani emrul vahidil muhatabi. Müfred müzekker muhatap emir. Sigası oluyor. Ala harfin vahidin. He? Bir harf üzerine oluyor. Kema tera. Sen de gördüğün gibi. Öyle değil mi? Kema tera. Senin de gördüğün gibi tek harf. E faal fiile hasbedildi. Tamam. E lamel fiile hasbedildi. Tamam. E felem yapka gayrul ayna. Ayından başka bir şey kalmadı. Değil mi? Peki. Peki tek harf üzerine kaldığı zaman da ne gerekiyor? Ve yelzemu lazım geliyor. Gerekiyor. Ve yelzemu lazım geliyor. Hü ona. Yani gı. Gıya lazım geliyor. Öyle değil mi? Gıya ne yapıyor? Lazım geliyor. Ve yelzemu lazım geliyor. Hü ona. Yani eyl emre yani. O emre lazım geliyor. Ne lazım geliyor? Evet. Evet, ne lazım geliyor? El ha u ha. Ha u sekit denen O halazım geliyor fil vakfi, vakf halinde. Şimdi vakıf fi haletil vakfi yani. Fi haletil vakfi hagil. Nahvu gih. Niye? Niye? Tek harf üzerine kalmış. Değil mi? Tek harf üzerine kalmış. Tek harf üzerine kalınca, tek harf üzerine kalması uygun görülmüyor. Ne vacip oluyor? O zaman onun ahirine bir sah. Şimdi diyor ki burada şerhte niye hâvi sekit lazım geliyor? Li ellâ yelzeme lazım gelmesin. El iptidâ'u iptidâ lazım gelmesin. Bis sakini. Sakin ile iptidâ lazım gelmesin diye. Sakin ile iptidâ lazım gelmesin. Sakin derken hocam? İnsekene eğer sakin olursa el harful vahid. He, kıyı diyor hocam. He? Kıyı. Evet. Tek harf sakin olduğunda sakin iptidâ lazım gelmesin. Evet. Kitabette mi acaba hocam? El baki mine sigati. Sigadan geriye kalan harf ki ve huvel aynı. O da ayındı. Ayın. Sakin olursa sakinle başlamak lazım gelir. Ondan dolayı ha getiriyor yanına. Sakin değil ki orada. Değil mi? Değil de yani. Lella yelzime lazım gelmesin. El iptidâ o bis sakin. Sakinle iptidâ lazım gelmesin diye. Evet. Sakin ile iptidâ lazım gelmesin. İnseken el harful vahid. O tek olan harf diyor sakin olursa. Tabii o ihtimali düşün. Tek harf üzerine kaldı şimdi. Ve o harf de sakin. Nasıl başlayacaksın? Başlamayacaksın. Yanına bir harf sekit gelirse mecbur. Es sakin ile hürrike. Hürrike bil kesir. Kesre ile hareketlenecek. Böyle diyor. Tamam mı? Peki. Lil vakfı. Evet da şu olabilir. El vakfu alel müteharrik. Müteharrik üzerine vakıf lazım gelmesin. Vakfet bakayım. Nasıl vakfedeceksin? Rıda nasıl vakfedeceksin? Müteharrik üzerine vakıf lazım gelmesin. İnlem yeskün. Sakin harf değilse bu sefer de sakin değil. Olmuyor. Nasıl vakfını değil mi? Ha. Ve kilahuma her ikisi. El iptidâ'u bis sakin vel vakfu alel müteharrik mümteni'un kat'an. Tamam. Evet ikisi de mümteni'dir. Kesinlikle mümteni'dir. Tamam. Ve emma fi haletil vasli vasıf halinde fetekule gıyâ racul. Güzel. Gıyâ racul. Gıyâ racul. Ve kihimus seyyiat. Ve kihimus seyyiat. Kur'an'ın. Ve kihimus seyyiat. Öyle değil mi ayette? Ve kihimus seyyiat. Ve kih. Bak ve kihimus seyyiat. Evet. Tamam. Bitişir mi hocam ya? Bitişmem. Ne? Bitişir herhalde. Ve bitişiyor Kur'an'da. Ve kihim. Ve haber öyle değil mi? Ve. Yok. Ya racule bitişik mi yazmış? Yok. Hayır. Gı. Ya racule. Ya racule. Öyle yazmış. Ve lakin diyor yuktebu eydan bilha. Ha ile de yazılır. Lenne vakfu aleyhi bihay. Çünkü ona vakıf ha ile olacaktır. Şeyde gidiyor hocam. Gı. Valla yazılır. Hemze ile yazılır ama ya zey düce okun. Kesresi mevcut ama. Evet. Anlaşıldı orası hocam. Peki. Feyugalu gıya fit tesniye. Tesniyesine ne dersin? Bi iadetil yai değil mi? Yai iade ettik bak. Gıya. İv gıya. Bi iadetil yai. Littisali damiril fail. Fail zamiri geldi. Elif geldi. Gıya. Gu enfusikum. Gu asluhu iv gıyu. İv gıyu. Babın aleyhten ve vestir. Ondan sonra kafa hareke geldi. Hemze harekeye mülak oldu. Hemze ihtiyaç kalmadı. Hemze yaptı. Gıyu. Ondan sonra irmiyonun ilerli gibi yapacaksın. Ya üzeri zamme sakil. Ya üzeri zamme sakil durup hasbettik. İki sakin cem oldu. Cemi vabı nakıs yazı. Cemi vabı alamettir hasbettir. Hadi nakıs yazı. Bu. İyu. Evet. Evet. Gıv oldu. Gıv oldu. Vav'ın binası sayı salim olsun için kafın kesesini zammeye tebdil ettik. Gıv oldu. Türketil vav'ı ala haliye. U oldu. Böyle yapabilirsin. Bir de ne vardı? Gıyu. Ya üzerine zamme sakil. Ya'dan önce kaf üzere kese sakil. Kesre de kaf üzere kesreyi sakil görüp hasbettik. Verdik ya'nın zammesini. Kafa iki sakin cem oldu. Ya'dan, vav'dan. Vav cemi vav'ı hasbedilmez. Nakli sesini hasbettik. Guv oldu. Vav sakin. Makabli mezun. Vav'ı arıza terk ettik. Guv oldu. İkisini de yapabiliriz. Peki. Peki. Gıy. Değil mi? Gıy. Evet. Gıy. Evet. Gıy. Aslıhu ivkıyi. İvkıyi. İvkıyi. Babına riayeten vavu asbettik. İkıyi. Emir hemzesi harekeye mülak oldu. Emir hemzeden müstahane oldu. Hemzeyi asbettik. Gıyi oldu. Ya üzere kesre fakil. Ya üzere kesreyi fakil görüp hasbettik. İki sakin cem oldu. Biri nakıs yası, diğeri müfret, müennes, muhataba, yası. O zamirdir, hasbedilmez. Nakıs yasını hasbettik, gıy oldu. Türketil ya ala haliha. Ya sakin, ma kabli mefsul, ya'yı harcı terk ettik. Gıy oldu. Gıy ya gıyne. Evet hocam. İy kalmış değil mi? İy. Peki. Ondan sonra gıya o aynı. Gıyne. Gıyne. Asluhu ivgine. İvgine. İlne vezinde. İlne. Bir tek faal fiili asfedilmiş değil mi? İvgine. İvgine. Babına riayetten babu asfettik. İvgine. Emir hemzesi harekeye mülak oldu. Emir hemzesi müstahane oldu. Hemzeyi asfettik. Gıyne oldu. Evet. Bir kesirle ayni ve sükûn-i lâmi. Değil mi? İlne. İlne vezinde. Peki hocam. Fehüve vâkin. Vâkin. Vâkin. Râmin. Gibi. Vâkin vâkiyun idi. Ya üzere vamme fekil. Ya üzere vammeyi fekil görüp hasbeti iki sakin cem oldu. Biri nakıs yası, diğeri temin. Termin alamettir, hasbedilmez. Nakıs yasını hasbettik. Vakin oldu. Peki. Aynı gazinin ilali gibi değil mi? Ve zâke mevkiyyun. Mevkiyyun. Ne gibi aynı? Mevkiyyun idi. Mevkiyyun. Değil mi? İçtema'atil vâvu vel yâ'u fî kelimetin vâhidetin. وَالْاُولَى سَاكِنَةٌ وَالثَّانِةٌ مُتَحَرِّكَةٌ Tamam. قُلِبَتِ الْوَاوُ يَاءً مَوْقِيٌ Ondan sonra küsre مَا قَبْلِ الْيَاءِ مَوْقِيٌ اُدْغِمَتْ الْيَاءُ فِي الْيَاءِ Mefhum. Tamam değil mi? Evet. Bu kadar yeter ona. وَتَقُولْ sen dersin. Nerede? فِي التَّكِيدِ Yani bin nuni değil mi? Nun ile tekit edilmede. Yani fi tekit yani fi tekidil emri. Emrin tekit edilmesinde bin nuni nun ile evet. Tekit edilmesinde ne dersin? Gıyenne bi iadetil lamil. Bi iadetil lamil fi'li. Lamil fi'li iade edildi. Nakıslarda böyleydi. Lima araftehu fi uzuvenne. İrmiyenne. He? İrvayenne. Orada bunu öğrendik. Orada biliyoruz. Değil mi? Biliyoruz bunu. Gıyanni. Tesniyede. Gıyanni. Peki. Gunne. Gunne. Değil mi? Bizammil kafi. Fi fi'li cemaati zükürih. Ve hudvetil vav. Vav hasbedildi. Hangi vav? Vavu damir. Zamir vavu hasbedildi. İltikay sakini. Ne? İki sakin toplandığı için. Ve ne olduğu için ve delaleti zammeti aleyha alel vavil mahzufeti. He? Evet. Gınne. Gınne dersin bak. Bir kesil gafi. Gafın kesilsiyle. Fi fi'lil vahidetil muhatabe. He? Müfret mühennet muhatabe emrinde. Gınne. Gınne dersin. Güzel. Gınne dersin. Efendi. Gınne de diyorsun. Ne yaptık yine? Ve hudifel. Ve hudifel yahu değil mi? Yahu damir. Müfret menüz bu kadar. Niye asfedildi? Söyle. Liltikai sakineyi. Ve delaletil kesreti. Alel yail mahfufeti. Mahfuf. Gıyanni. Gıynanni. Bunlar sıkıntı yok. Geç. Peki bir elif getiriyorsun. Gıynanni de değil mi? Neydi o elifin ismi? Elifi fasile. Değil mi? Bi ziyadetil elifil fasileti beynen nunati. Nunların arasına fasledici bir elif getirmek. Ve tegulu yine sen dersin. Nerede? Fi tekidil emri. Emrin tekidinde. Neyle olan tekidi? Bil hafifeti. Yani bin nunil muhaffefeti. Nunu muhaffefe ile tekit edildiğinde tesniyelere gelmez. Zümmennese gelmez. Bunu biliyoruz. Değil mi? Müfrete gelir. Cem'i müzekkere gelir. Müfretmeniz muhatabaya gelir. Emri hazır. Peki. Gıyan. Bi i'adeti lamil fi'li. Bi i'adeti lamil fi'li. Tamam. Gun. Gun dersin bak. Gun. Bi zammil gafi. Emru cemaati zükür değil mi? Gın. Gın dersin. Nerede? Fi emril vahidetil muhataba. Tamam. Tesniyeler, cem-i mühennesler onlara zaten felatet olur aleyhima el hafife kema huve ma'lum. Değil mi hocam? Bunu böyle mi çekiyordu Seyyid hocam? Kıyan kıya. Gun. Gun. Gın kıya. Gıyne. Gıyne. Ve tekulu. Evet. Ve tekulu sen dersin. Min babi alime ya'lemu yani. Alime ya'lemudan da gelir. Aynı zamanda müellif bize neyi gösteriyor? Bak lefifi mefruk hangi bablardan gelir yani? İşte alime ya'lemudan da gelebilir. Bir tane faale yef'iludan getirdik. Şimdi bir de faile yef'ale. Dörtten gelir. Kadar mıdır diyor yani hocam? Yani ona işaret ediyor. Min babi alime ya'lemu. Alime ya'lemudan ne dersin? Efendi veciye yevca. Veciye yevca dersin. Ne gibi bu? Veciye yevca. Ke radiye yerda. Radiye yerda. Fi cimil ahkam ve tasarif bila fark. Hiçbir fark yok. Evet. Veciye yevca. Ne gibi? Ke radiye yerda. Veciye, veciye, mecu. Evet. Radiye'yi çekelim şimdi mesela. Radiye, radiya, radu. Radiyet, radiyet, radine, radiyet, radiyet, radiyet, radiyet, radiyet, güzel. Aynı onun gibi çekimi yapılıyor. Değil mi? Veciye, veciye, vecu. Veciye, veciye, vecine, vecite, vecitme, vecitme, vecitme, vecitme, vecitme, vecitme. Yevce, yevce yani. Yevcevne. Veciyel feresu deniyormuş. Veciyel feresu ida ida vecede fi hafirihi vecaun. Ha vece şey var değil mi? Ne kadar güzel. Tırnağı. Tırnağında bir ağrı bulduğu zaman, ağrı hissettiği zaman da. Veciyel feresu ida vecede fi hafirihi vecaun. Bir, bu kadar tabii o manalarına dikkat etmiyor. Burada lafız önemli. Manası lügata baktı mı oradan söyler zaten. Pek. Ne dedi? Yerda. Yevca, yevceyani, yevcevne. Tevca, tevceyani, yevceyne. Tevca, tevceyani, tevcevne. Tevceyne, tevceyani, tevceyne, evca, nevca. Tamam, anlaşıldı. Yani bunların manaları için vermiyor yani. Şimdi veciye mesela atı, at tırnağında ağrı buldu. Yevca ağrı buldu. Evca ben ağrı bulurum. Ben at değil mi? At da zaten öyle bir şey değil mi? Biz şey yapardık. O mesela fiil çekimi yapardık. Şimdi mesela kelime dersinde fiil çekimi yaparken kefere de rastlıyor şimdi. Mesela innellezine kefer. Kelime dersin inşallah beraber yapacağız burada. Onu da göreceksin. Kefer işimi. Ne rastlarsa çekeceksin onu şimdi. Kefara kefara keferu. Kefer kemine keferne. Keferte keferdim keferdim. Keferte kemine kefertu keferne. Gavur oldum değil mi şimdi? E manası itibariyle mana murat değil ki. O da lafzın tasrifi murat. Yani burada şimdi bu fiili veriyor bize. Tasrif edelim diye. Yoksa bunun manasını mülahaza etmek için değil. Yani bunun manasını mülahaza etmiyor. Manası. Şöyle de olabilir. Şey diyeceğim. Bir de göstereyim. Ben Allah'ı inkar ediyorum dedi. Onu nasıl nakledeceksin? Mütekellim sıfatıyla. Tabii. O da var. Ha, bir de şimdi bunu sen çekiyorsun yani. Şimdi çekiyorsun. Mesela ekfuru diyorsun. Nekfuru diyorsun. Tevil edilemez mi? Edil. Her Müslüman aynı zamanda kafirdir. Evet. O şey. Femen yekfur bit tağuti ve yu'min billah. Şey ne, İbrahim Aleyhisselam diyor ya, inna keferna. Küfrettik sizin şeyinize, putlarınıza. Küfrettik. Kefertü. Küfrettim. İnkar ettim sizin putlarınızı tanımadım. Tevili mümkün. Vel emru minhu, bundan emir ise iyice, iyicedir ki irda, irda gibi. İyice tabi, asluhu ivce. Değil mi? İvce. İvce. Değil mi? İvce. Bi kesril hemzeti, evet, ve fethil cimi. Cimin fethasıyla. Değil mi? Aslında ivce. Kulibetil vavu ya'en. Niye? Lisükunil vavi ve enkisari ma kabliha. El-vav sakinetu izen kesera ma kabliha kulibetil vavu ya'en. İyice. Türketil ya ala haliha iyice. Tabi aslı neydi bunun? Tevceyyuh. Şimdi aslı neydi? Değil mi? Tevceyyuh. Öyle değil mi? Tevceyyuh. Fiil-i muzari muhatapta emri hazır yapmayı murad ettik. Bunda kayda varmış. Kayda buymuş ki. Ne yaparlarmış? Evin muzarat harfini hasbettik. Başlamak mümkün olsun. Evin bir hemzeyi vasıl meksul gitti. İvceyyuh. Vakf alametul ahirindeki illet harfini hasbettik. İvce. Kulibetil vavu ya'en. Lisükünil vavi. Tamam. Ben ki sarı makablam. Peki nokta. Ve sadisi altıncısı. Neyin altıncısı? Yani ve nev'u sadisi. Altıncı minel enva'i seb'ati. Yedi neviydi. Mu'tel. Mu'tel yedi nevi olup yedinin altıncısı. El mu'tellül fa'i vel ayni. Fa'el fiili ve aynel fiili il. Yani ve huve ma yekunu fa'uhu ve aynuhu harfey illetin. Evet. Ne gibi? Ke yeyne. Yeyne gibi. Ke yeyne. Yeyne kelimesi gibi. Ke yeyne. Yeyne kelime. Ve derke fismi mekanin değil mi? İsmi mekan. İsmu mekan. Bizim merfudur bizim kitaplarımızda. Ke yeyne. Yeyne gibi. Yeyne. İsmu mekanin ismi mekandır. Değil mi? Peki nasıl bir ismi mekandır? Ve bu gayr-ı munsarifin. Yani. Bu gayr-ı munsariftir. Niye gayr-ı munsariftir? Her gayr-ı munsarifte ya iki illet olacak veya iki illet makamına kaim olan bir illet olacak. İki illet makamına kaim olan bir illet tenis elifi, hubla, zikra, buşra, de'va, tamam mı? Hamra'u bunlar. İkincisi de sigay-ı müntehel cumhur, mesacidu, mesabih. Bunlar bir illet olup iki illet makamına kaim. Diğer bütün gayr-ı munsariflerde yani cemi olmayan, tenis elifiyle beraber olmadığı zaman da iki illet lazım. Mesela diyorsun ki Ömer gayr-ı munsarif. Limada? Niye gayr-ı munsarif? Lil adli vel alemiyyeti. Değil mi? Adillik var, ma'duldur. Ömer aslında amirundur. Amirundur. Udil etti, Ömer oldu. Tamam. Adı takdiri var onda. Mesela diyorsun ki sülase. Sülasu. Sülase. Sülase. Gayr-ı munsarif. Niye? Adillik var, vasıf var. Adil, ma'dulun fer'i. Değil mi? Ma'dul var. Ma'dulun anhum fer'idir adil. Çünkü bu ma'duldur. Ma'dulun anhu var. Bir aslı var. Sülase üçer üçer demektir. Manada tekrar, lafızda tekrarı gerektirir. Demek ki felaseten felaseten idi aslında. Felaseten felaseten udul etti. Yani o ma'dulun an. Felaseten felaseten. Sülase oldu. Ma'dul. Tamam. Şimdi bu yeyne de bir mekanın ismidir. Öyle mi? Mekanın ismidir. Bir yerin ismidir. Kendisinde bir alemiyet vardır. bir alemiyet var. Bir de ne vardır? Te'niyeti manevi vardır. Alemiyet ile marife, nekrenin fer'i, te'niyeti manevi, tezkirin fer'i. Evet, yeyle. Yeyle. Tamam. Şerhte de öyle söylüyor bak. Ve ve gayru munsarifin lil alemiyeti ve te'niyetil manevi. Tamam. Ve yevmin ve veylin, yevm, veyl kelimeleri var. Evet, bu veyl nedir peki? Ve ve veyl, ismi vadin fi cehenneme. Demişler ki cehennemde bir vadinin ismidir. Ve ve vadin fi cehenneme. Aynı zamanda veyl kelimesi kelimetü azab. Azap kelimesidir. Kelimetün bir kelime ki manaha azab. Yani veylun li fulanin minallah demek, azabun lehu minallah. Tamam mı? Bir de veyh kelimesi var. Veyh. Veyh. Veyh kelimesi de, bu da kelime-i rahmettir. Rahmet kelimesi. Veyh, veyh hakkı diyor mesela. Veyh. Kelimetü rahmet. Kelimetü rahmet yani e'ni kelimetün bir kelime ki ma'naha rahmetün. Kema yukal. Veyhun li fulanin. Veyhun. Ne diyor hocam? Veyhuna. Veyhun li fulanin. Yok yok, ondan önce ne diyeceğim? Kelimetün ma'naha rahmetün. Ma'naha? Rahmetün. Rahmettir. Tamam. Evet. Bazen veyh hakkıya şey diyorlar hocam, yazıklar olsun sana. Onu da söyleyeceğim. Evet. Kelimetün ma'naha rahmetün. Kema yukal veyhun li fulanin. Falancaya veyh olsun, yani rahmetün lehu. Ve kale sibeveyhi, sibeveyhi diyor ki veyhun, veyh kelimetü zecrin, zecir kelimesidir. Bir adamı bir işten men etme, alıkoyma kelimesidir. Limen eşrefe, limen eşrefe alel heleketi. Helak edecek şeye yaklaşan kimse. Limen garube yani. Limen garube minel heleketi. Helaka yaklaşmış. Değil mi? Peki. Ve veyl, ve veylün, veyl kelimesi, ve veylin, ve kelimeti veylin, limen vaka'a fiha. O helaka düşmüş olana söyleniyor. Helaka düşmüş olana veylun, helaka yaklaşmış olana da veyhun. Bu da sibeveyhi söylüyor. Orada çocuk diye geçen gösterdik hocam. 5 yaşındaki çocuk Esmanya dedi ya. Esmanya'na katelekillahi ve efsahiki. O da ona veyhake diyor. Evet. Veyhake. Evet. Bak ondan sonra وَقَالَ الْهَرَوِي İmam Herevi diyor ki وَيْحٌ وَيْحْ كَلِمَسِ يُقَالُ لِمَنْ وَقَعَ فِي هَلَكَتٍ Heleke, ben onu heleke diye hatırlıyorum. فِي هَلْكَتٍ فِي هَلَكَتٍ Heleke diye hatırlıyorum ama. فِي هَلَكَتٍ Helaka düşmüş olana veyh denir. Helaka düşmüş ki La yestahikku ama o helaka hak etmiyor yani ha. Dolayısıyla helke mi? Tamam. Lima vaka fi helketin. O helaka düşmüş ama la yestahikkuha. Dolayısıyla fe yutarahhamu biha. O sebepten rahmet ediliyor ona. Vay. Yazık ya, yazık yani oraya nasıl düştün? Değil mi? Fe yutarahhamu biha bi hadhihi kelimeti yani aleyhi ala hadha ar-rajul. الذي وقع في هلكته هلاكه düşmüş olana bununla şey yapılıyor. Evet. Ve veylun veyl ise limen yestahikkuha. Helaka da sana hak etmiş. Veyl olsun ona gitsin. Ve kâle el-Ferra İmam Ferra da diyor ki veyhun ve veysun. Veys bir de veys. Tamam. Veyhun ve veysun bir mana veyl. Veyl manasındadır. Tamam. Rubi yani Ali'in radıyallahu teala anhu. Ve veyhun veyh ise babu rahmetin. Yani rahmet kapısı demektir. Veyh babu rahme. Ve veylun babu azab. Evet. Ve gîle el veylu vel veyletu. Bir de el veyletu şeklinde. Şiddetu minel azab. Gîle denedik. Hüve duaun aleyh. O bedduatır yani. Duaun aleyh. Evet. Neyse bu gider de gider. Ve la yubna. Bina edilmez. Yapılmaz. Ve la yusagu yani. Sige olarak kurulmaz. La yusagu minhu. Minhu. Mamana minhu. Min hâden nev'i. Bu nevi'den. Minel mu'telil fâi vel ayni fi'lun. Fi'il. böyle bir fiil duyulmamış. Bu semaidir, Arapların böyle bir fiil duyulmamış. İsim olabilir, değil mi? İsim çünkü hafiftir, fiil ağırdır. لَنَا فِيَلَا اَثْقَلُوا Meğer ismi, fiil isminden etkaldir, ağırdır. Bu nevi de ağırdır yani, geçmiş nevi de. Aslında esas Araplardan böyle bir nevi de fiil gelmemiştir. Yani böyle bir fiil duyulmamıştır. Evet. Duyulsaydı, yani ağrı hafifi mi var? Yani ağrı hafifi diye bir şey yok. Onu da ne yapar? Kullanırlardı yani. Şiirde falan gelmiş yani. Vale ve vaha, vale vaha diye vase. O veyldir, veyhtir. Onların fiilleri gelmiyor ama yok. Diyor ki Musannif Hazretleri, İzzüddin Zencani Hazretleri diyor ki ve la yubna minhu fi'li. Ondan bir fiil bina edilmez. Ve nev'u sabi'u. Geldik yedinci nev'a. Yedinci nev'i من الأنواع السبعة الذي التي تقدم ذكرها ذكر geçmişti bu 7 neviden 7 el mu'tallul fa'i vel ayni vel lam hepsi ve huwa ma yakunu fa'uhu ve aynuhu ve lamu hurufa illetin hurufa illah hepsi harf illettir ve zalika bu ise ve zalika yani el mu'tallul fa'i vel ayni vel lam Vavun ve yaun. Vavun ve yaun kelimeleridir. Vavun vavdır ve yaun yadır. Peki vavun, yaun nedir? Li ismeyil harfeyni. İki harfin ismidir. El ma'lumeyni. Bizim bildiğin havule var ya bu. Bu nedir? Vavun. Bu nedir? Yaun. İsim var, müsemma var değil mi? Vavun isimdir. Bu da müsemmasıdır. Yaun isimdir, bu da müsemmasıdır. Anlaşıldı orası. Peki, bütün hepsi ne olmuş? İllet harfi olmuş değil mi? Vevma el harfani müsemmeyan bil vavi veli. Evet. Şimdi... Mesela hemze diyorsun, ya diyorsun değil mi? Hemzetun, yaun, cimun diyorsun. Bu ne? Bu isimdir. Neyin ismidir? Habunun ismi. Hemzetun. Baun. Ba. Ha böyle yapıyorsun. Cimun. Böyle yapıyorsun. Dalun. Da. Peki, şimdi bunun tabi nesi var? Vavun aslında neydi? Vavun aslı vevevun idi. Vevevun idi ha? Vevevun idi. Peki. Vevevun, ye ye Öbürü de ye ye yun idi. Ye ye yun. Vavun, vevevun. Ne anlaşıldı hocam? Fa, muhtemül fa ve ayn ve lam. Ye ye yun. Şimdi kulübetil aynu. Aynel fili kalbedildi minhuma. Değil mi? Bunlardan evet. her birinde aynı fi kalbedildi. Elifen. Elife kalbedildi değil mi? Elife kalbettik. Ne oldu? Vavun. Yayun oldu şimdi. Güzel. Dunel lami. Lamel fiili kalbedilmiyor. Tamam. Niçin? Kerahete ictimai harfi illetin müteharriketini fil evveli. Evet. Birincisinde iki tane harekeli illet harfi toplanmasın diye. Öyle mi? Tamam. Lev kulübet lamuha elifen ve gıyle ve yedim harfi evvel kelime. Ha kelimenin evvelinde iki tane illet harfi. Yani lamel fiili kalbedilmedi de, düşün lamel fiili kalbedilmedi de, şey kalbedilmedi. Ve olmadı mesela. Değil mi? Ve va. He. Ye ya. Evet. Şimdi lamel fiilini kaybettiğin zaman ne olacak? Ye ye yun. Ye ya. Fiil olacak. Bak ye ya ve va. Ne oldu? İki tane illet harfi kelime licitima ediyor. Kerahede içtima harfi illetin. İki tane illet harfinin toplanması çirkin olduğu için. Nasıl iki tane illet harfi? Müteharriketeyni. Fil evveli yani fi evveli kelimeti. Lev kulibet lamuhuma lamel fiili kalbedilseydi elifen elife kalbedilse yani ve va ye ya dese yelzemu lazım geliyor. İctima ve harfi illetin müteharriketeyni fi evveli kelimeti. Ve ve merfudun. Bu terk edilmiştir. Metruktür. Binaenaleyh fekulibet kalbolundu. El aynu. Aynel fiili ne yapıldı? Kalbolundu. Vavun oldu. Öbürü de ya yündü hocam orada. Ya yün oldu. Ondan sonra o hemze yayı da hemzeye kalbettiler. Ya un. Ya, ikisi tefrik olsun diye. Vavunda vavun demediler. Değil mi? Öbürü de vavun dediler. Diğerinde ya yün. Ya yün demedi. Ya un dediler. Evet. Evet, ortadaki harfi kalbetti, tamam. Şimdi kıyasa göre yapsan lamel fiilinde ileri yapman lazımdır. Kıyas onu gerektiriyor. Ama kıyas terk ediliyor işte orada. Terk edilme sebebi de nedir? İki tane illet harekeli illet harfinin kelimenin evvelinde bulunması. Evet. Kaldık ha? Geldik mehmuza. Hocam bak. Kulağımı vereyim hocam. Gök fiili. Afiyet olsun. Sadece şey sunuyoruz. İki tane kelime işte. Vavun ya un kelimesi.